राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2056, 26 नवंबर 1999। साया लगभग 3:30 बजे, हाडा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। सीधी सर बात, दो बात कही थी ना विस्तार से, एक है एक नहीं। परमात्मा है और संसार नहीं। ये जितना संसार दिखता है पहले नहीं था और अगाड़ी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है। अपने लोगों को ये वहम है कि हम बड़े हुए हैं, इतना वर्ष हो गए बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। छोटे जन्म से उस समय में 80 वर्ष के थे, 5 वर्ष हो गए तो 75 वर्ष के रहे और 70 वर्ष आ गए, 80 वर्ष होने वाले 10 वर्ष के रहे और 75 आ गए 5 वर्ष के रहे। दिन प्रतिदिन अभाव हो रहा है। कम से कम, कम से कम और कम से कम अगर इस सच्ची बात को स्वीकार कर ले, ये संपूर्ण सृष्टि अभाव में जा रही है। पहले के जितने जन्म थे वे अभाव में चले गए। वृंदावन में अच्छे अच्छे संत थे, आज अभाव हो रहा है अच्छे अच्छे बातों का। बाहर भी जो संत थे हमारे देखने में, आज उनका अभाव हो रहा है। कल्याण में लिखने वाले अच्छे अच्छे पुरुष थे, आज उनका अभाव हो रहा है। तो समय गिरता चला जा रहा है। इस एक बात को अगर ठीक हमें मान ले तो हमारी चिंता बढ़ जाए, दुख बढ़ जाएगा, संता बढ़ जाएगा, जन बढ़ जाएगी, बहुत लाभ होगा। कड़ी गहरी बातों की जरूरत नहीं है, मानने की आवश्यकता है। कोई भी चीज यहाँ रहने वाली नहीं है, सबका अभाव हो रहा है। तो इनका भरोसा न रखे, इनका सहारा न ले, इसको महत्व दे दे, सेवा करे, इनसे सुख की आराम की आशा न रख करके सेवा करे, सुख पहुंचावे, सेवा करे, निहाल हो जाए। छोटी सी बात है। ये जो भीतर में ले लें कुछ हमारे लाभ हो जाएगा, बहुत बड़ा भारी धोखा है। आप कितने ही ले लो, लाखों करोड़ों रूपये इकट्ठा कर लो, छोड़ कर मरना पड़ेगा। मेरे तो त्यागी हो जाओ, कुछ मत रखो, फूटी तुम ही रहेगी, वो भी छोड़ कर मरने पड़ेगी, फूटी तुम भी रहेगी बस, वो भी छोड़ने है जो है। मारवाड़ी भाषा में कहा, दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी राम जी दोबारा पहली। ये जितनी चीजें है छोड़ कर मरना पड़ेगा, रोटी और कपड़ा निर्वाह की चीजें है, अन्न जल वस्त्र और मकान और औषध, ये खास जीने चीजें है। ये चीजें बाकी बचेगी और मरोगे पहले, चिंता कर रही है इसकी, चिंता कर रहे हैं कैसे जीवेगा, जीवन का जीवन निर्वाह कैसे होगा, और निर्वाह की चीजें बचेगी और मरोगे पहले, बोलो चिंता कर रहे हैं कि हमारे निर्वाह कैसे होगा, और हो तो आया है आज दिन तक, खूब जीते आए हैं आराम से, फिर भी चिंता कर रहे हैं। कोरी मूर्खता छाई हुई है सज्जनों, थोड़ा विचार करो, नाराज मत होना, तत्व की तरफ से ध्यान देना, नाराज नहीं होना, और शंका हो चोरेगो हो, जो शंका हो चोरेगो हो, हमारी गलती हो तो बिल्कुल तोड़े बताओ, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मनुष्य में आप कह दो सोरे मैं नाराज नहीं होगा, परिश्रम कर लो, परिश्रम करते रहो। जिसने निर्वाह की चीजें है वे निर्वाह की चीजों का बड़ा संकोच करता है, कैसे निर्वाह होगा, छोड़ कर मरोगे। संसार की बात को सच्ची मान लो तो ध्यान जाओ, अरे परमात्मा की मान लो तो कहना ही क्या है, वो सदा मौजूद है, सबके लिए है। आप कैसे हो कैसे नहीं इस बात को नहीं देख रहे, परमात्मा सबके लिए सदा तैयार, आप जितना नहीं जानते उतना ज्यादा जानते हैं, बड़े विचित्र कृपा कर रहे हैं सबके लिए, वे मौजूद है। मेरे को आश्चर्य आता है, ये संसारी तरफ देखा जाए तो आप वे साथ रहने क्या चीज है, आप वे साथ रहने वाला शरीर आपके साथ नहीं रहेगा, कुटुंब आपके साथ नहीं रहेगा, जमीन आपके साथ नहीं रहेगी, घर आपके साथ नहीं रहेगा, रुपये आपके साथ नहीं रहेंगे, ये बढ़िया बढ़िया मान बढ़ाई सत्कार आदर बाबा कुछ साथ में रहेगा नहीं, सब छूट जाएगा। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे पामर ये सब तुम्हारे छोड़ देंगे, बिल्कुल सच्ची बात है। कम से कम दो बात याद रखें, हरे को सुख पहुंचाओ, सेवा करो, हरे को सुख पहुंचाओ सेवा करो, अच्छा हो मत। प्रत्यक्ष बात है, बिना चाहे जो चीज मिलती है वो चाहने से नहीं मिलती, ये एकदम सच्ची बात है। हमारे साधु को मैंने देखा है, मेरी उम्र साधु पढ़ने में ज्यादा बीती है, जो साधु नहीं चाहते उनको चीज मिलती है सुगमता से, चाहने वाले को बड़ी कठिनता से मिलती है, नहीं चाहने वाले को बहुत आराम से मिलती है, ये प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष आपको समझ आवे ना आवे बात अलग है, बात प्रत्यक्ष है। अपने तरफ से सेवा करते जाओ और चीज वस्तु आवे उसका उपयोग दुरुपयोग करो, सबको सुख पहुंचाओ। हृदय का भाव कर दो सर्वे भवंत सुखिना, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे सदुरामया सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पश्यंतु सबके आनंद मंगली आनंद हो जाए, मां कष्ट दुख भागवित कोई भी दुख का भागी न बने, ऐसा अगर भाव रखो तो कितना काम हो जाए बढ़िया। तीन बात, ना बुरा समझो, ना बुरा चाहो, ना बुरा करो, आप सुई हो जाओगे। हृदय से किसी को बुरा न चाहना, बुरा आचरण करने वाले को भी मूल में बुरा मत समझो। क्यों? ध्यान दो, ममई वांश हो ईश्वर अंश जीव विनाशी, वो कुसुम में पड़ने से किसी परिस्थिति बस उसने खराब काम किया है, है साक्षात परमात्मा का अंश, ममई जी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, बुरा है नहीं। आगंतुक बुरा होता है, आगंतुक परिस्थिति का ही आदर्य तो परिस्थिति में सकता है, बुरा है नहीं। ये तीन बातें याद रखो तो आपकी बहुत लाभ की बात है। ना किसी को बुरा समझो, ना बुरा चाहो, ना बुरा करो, और साथ में कुछ रहने वाला है नहीं। अभी काम ठीक तरह से चलता है, न्याय युक्त कमाते रहो, और जहां तक बने दीन दुखियों की गरीबों की सेवा करते रहो, उत्साह पूर्वक सबको अच्छी सलाह देते रहो और जीते रहो मौज से। अब नहीं आवेगी, सुखी हो जाओगे, और आप सुखी हो जाओगे दुनिया सुखी हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। दुख मत उठाओ, दुख मत पाओ। सज्जनो, हम जो कहते हैं अपनी दृष्टि से भूल हो रही हो सकती है, आप चेता दिया करो। ऐसे जो पाप करते हो गर्भवास नाश करना, मनुष्यों का नाश करना, पशुओं का नाश करना, जंगली जानवरों का नाश करना, इसे ठीक समझते हो, इसका नतीजा बड़ा भयंकर निकलेगा, बढ़िया नहीं है, इसका फल अच्छा नहीं है, नतीजा खराब निकलेगा, इसे संदेह नहीं है। अभी एक धनुषार रोड़ी है नाश करने की, सब पशु नष्ट हो जाएंगे, इन कारखानों में करोगे क्या? इसका जवाब नहीं मिला मेरे को। मैं इसे उत्तर चाहता हूँ कि जब जानवर सब खत्म हो जाएंगे तो कारखानों में क्या करोगे? आदमियों को जीव का क्या दोगे? लाखों की तादाद में आदमी लगे हैं गाँव में, उन्हें क्या तादाद क्या दोगे? और हिंदू समाज बड़ी बुरी तरह से नष्ट हो रहा है, परिवार नियोजन नष्ट हो रहा है, बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए, बहुत से हिंदू ईसाई बन गए, धर्म भ्रष्ट करके नीचे गिर गए, उनकी दशा क्या होगी? अंत में मतलब क्या होगा? जरा सोचो, बहुत भयंकर दशा होगी, भयंकर दशा। आचरण भ्रष्ट हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, भाई पतन होगा, सज्जन हो, सद्भाव बनाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भुवन बुहार, दुनिया में बहुत अनर्थ हो रहा है, आप अपनी तरफ देखो, अपना विचार शुद्ध बनाओ, फिर मौज ही मौज होगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा, आराम ही आराम होगा। जो अच्छे भाव वाले संत हुए, महात्मा हुए हैं, सब समय में आनंद में रहे, सब समय में, जिनका भाव ठीक है, नियत अच्छी है, जो लोग सुख पहुंचाते हैं, दुखी होते हैं, और बड़े बड़े धनी है सुखी नहीं है, लोगों की दृष्टि में देखते हैं ये धनी है, सुख नहीं है, दुख पा रहे हैं, चेहरा देखो तो दुखी है। सज्जनों सदगुण सद्भाव के बिना सुखी नहीं हो सकते आप, आप भाव अच्छा रखो सुखी होगे, ज्यादा दिन जियोगे, बीमारियां होगी नहीं, फायदा होगा, सबको आराम मिलेगा, सब सुख के भोगी होंगे, और ये दुराचारों से फायदा नहीं होगा, जानवरों के मारने से लाभ नहीं होगा, गर्भ गिराने से फायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नुकसान बिल्कुल होगा होगा होगा, सीधी सादी बात है। अब जितना समय रह गया है उस जीवन में भला काम करो, बुराई मत करो सज्जनों, बुराई मत करो, भगवान का नाम लो और सेवा करो, दो काम खास है, मनुष्य का दो काम है, उससे वही मनुष्य बना है, अगर सेवा नहीं करते, भगवान को याद नहीं करते, तो मनुष्य बना नहीं है। जिस मनुष्य की महिमा है शास्त्र में बहुत गाई है, सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता, ये दो चीज ऐसी करो, और भाव यही रखो सदा सदैव भगवंत ने, किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, यस्मान्नोद्यते लोको लोकान्नोद्यते च यः, लोग से खुद दुखी नहीं होगा तो अपने से कोई दुखी नहीं होगा, सावधान रहो, भूल हो जा माफी मांग लो, क्षमा हो दूसरे मांग क्षमा कर दो, आप माफी मांग लो दूसरे मिला बिना माफी मांगे माफी कर दो, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, और नहीं तो सज्जनों दुख पाना पड़ेगा। किसी के हाथ की बात नहीं है, जब तक अपनी नियत ठीक नहीं होगी, अपना भाव ठीक नहीं होगा, तब तक अपने शांति नहीं मिलेगी, अपने शांति नहीं मिलेगी, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम अनुभव अनुभव करके देखो। गोविंद जी ने एक बात बताई थी कि पिताजी घी लाए थे, घी दो चार पांच रुपये में बर्तन में, उसमें जितना ज्यादा ले लिया कुतिया आई जो ठीक उतना खा गई, बस ठोक ठीक ठीक है उतर गया, उस दिन से उनके पिताजी ने कपट से सदा के लिए बंद करते, माप तो होते थे। एक एक मालिन थी साग बेच पैसा कर सकते, तो बंद रहा जो पैसा थे लिए चलिए बंद ऊपर, उन पैसों में से एक एक पैसा फेंकता गया, फेंक पैसे छोड़ दी, जितना कपट से पैसा कमाया था उतना सब नष्ट हो गया और ठिकाना रह गया, ऐसी बातें बीती है, फिर भी चेत नहीं करते। शेर जी के पिताजी ने आप बात करी, वो कुत्ती खड़े वही दिन से उम्र भर में फिर किसी और का पैसा आने नहीं दिया, अपने पक्का विचार कर दिया कि नहीं भाई अपने खरीद पाते। वे करते थे काम, वो चौड़े करते थे। एक बात बताओ, रुई से बनाए हुए गद्दे एक दो बस रखते और फिर उसे काट करके पिछुड़ी बनाते, वो दो बेचते इतना स्वार्थ करके। गद्दा बना दो बस गद्दा और तीस बीच भिजा करके जोड़ी करके काट करके बना लिया दो पिछुड़ी और वो बिक्री करते और भाव में देते सस्ते में। महाराज वे घर तक कोई पहुंचते नहीं, बीच में लेते लोग कहते खूबसंद जी के है। खूबसंद जी नाम था, जयदेव जी के पिता का नाम था खूबसंद जी। खूबसंद जी है, हाँ पैसा हम दे रहे हैं अभी कौड़ी की दो बात करता। शेठ जी को आज देखो मोल बोल नहीं कर देना, क्योंकि 10 रुपया 15 रुपये कहते देंगे 11 दे दो, अच्छा 14 दे दो, कहने ज्यादा दे। अंत में रुपया 1.5 रुपया ज्यादा लगता और वो अंत में दे करके और 2 रुपया दे देते हो, ये ठगाई हुई तुम्हारी। तो मोल मोल कहो तो यू कर लो, एक दाम को तो एक दाम ले जाओ, दोबारा मोल मोल नहीं करता हो, एक दाम नहीं देते। उम्र में जमाई ये बात। शेर जी शांत हुए, डाक जाकर आए तो हरि कृष्णा और छोटा भाई दे, अपने मोल मोल नहीं करने, अपने एक दाम दो क्यों करे, माथा पचे करे वो करे सदा करे, दरा तो है नहीं अपने, पर दादा है ही नहीं तो वो क्यों चले गए, अपने एक करो। पिताजी ऐसी धारणा थी अपने नहीं करना है। लोग हंसने लगे, इनके जाए हुए लिख देंगे कि बोलेंगे ही नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो जब देख लिया कि ऐसी बात है, जितना कपट से कुछ लिया हुआ अपना ठहरता नहीं, तो अपना लेना ही नहीं है। सच्चाई के साथ जैसे झूठ लेना नहीं है। एक बूढ़े दादी जी थे, खाट पर बैठे थे, वैसे चल फिर नहीं सकते थे, इतने बूढ़े थे। उनके परिक्रमा कर दंडो को नमस्कार कर जाते थे बाहर नियम द्वारा। शेर जी कहते ऐसा बात है, पिताजी का नियम था। जब देख लिया एक बार दो बार है पक्का विचार कर, सब उम्र भर के लिए और सच्चाई में तो खड़े थे कि ये आदमी ऐसा है, इसे बोलना नहीं चाहिए, कर दिया फिर जन्म भर बोलना चाहिए। और उसके घर के ब्याह सा हो तो मिठाई बनाने आते थे, बिना बुलाए जाकर घर मिठाई बनाते सब करते, पर बोलते नहीं। बोलना चाहिए, बोलते नहीं, काम करते खूब अच्छे से। ऐसे पिताजी का स्वभाव था। मन में एक विचार कर लिया, अपने घर में देख लिया कैसे घाटा पड़ता है, तो ये काम नहीं करना है, ये काम करना ही नहीं। एक बार ऐसा हो जाए सच्चे गए, सब सुन जाए, सब आदमी सुन जाए, अगर इस बात को ले रहे सब सुन जाए। कुतिया घी खाई उतना ही खाया, उतना ही नो तोल लिया पीछे, फिर घी दे दिया जो काम में नहीं लिया, परंतु तोला देखा जो उतना ही। अब पैसा भी उतना ही मंदिर में फेंका, नदी में फेंक दिया, दूसरा है जी छोड़ दिया और क्या नीचे दे लिया। अब वो लोग कोई मंदिर को शाल था, ऐसी घटना घटी, घटना पर से नियम करनी है, अपन सच्चाई होगा मरना भाई, अपना हक भले ही से आ जाए दूसरे का हक नहीं आना है अपने घर में। इस तरह से भाई अबार बनना आखरे कि अपने सेवा करना, किसी के दूसरे का हक नहीं लेना है, आने मत दो। एक कहानी आती है, कहानी वो ये तो बात बीतुड़ी है, तो बीतुड़ी बात है। एक कहानी आती है, एक व्यापारी था, उस व्यापारी ने अपना माल खरीदा और वो माल रख दिया कि मैं दोबारा आकर ले जाऊंगा, अभी मेरे पास साथ में ले जाने का मेरे पास है नहीं सवारी, ले जाऊंगा। रख दिया, दो चार पांच बार आया कर नहीं, तो शेठ के मन में आ गई खराबी। खराबी आई तो उसने क्या किया कि दुकान में माल पड़ा था, उस दुकान माल तो सब निकाल लिया और आग लगा दी, सब प्रसिद्ध हो गई। तो वही उसमें क्या था, अमुक माल था वो हमारा डायरी निकाल दिया, इतना माल चाहिए। कुछ दिनों बाद वो मालिक आया तो उसके बड़े ही गई, तुम्हारा कैसा डरा था, तुम्हारा माल रहने हमारा घर चल गया और माल चल गया हमारा। उसने कहा शेठ सच्ची बात को, हमारा माल जल नहीं सोता, जल नहीं सोता क्या बात है, राज में आय दिखा दी डाय थी अब लगी तो बढ़िया। कहा शेठ ऐसे नहीं चलेगा, मुकदमा चला, मेरे माल था तो डाई दिखाई दे आग लगा जगी। तो वो बोला कि बात ये सच्ची है तो मैं दुपट्टा देते हैं, मुझे दुपट्टा देखो आग आग में, अगर ये जल गया तो सब जल गए, अगर नहीं जलेगा तो जलेगा, कौपन लग गया मेरे शरीर से, आग जला नहीं सकती मेरे, मेरे कपड़े, मेरे कपड़े को जा जला नहीं सकते, नहीं कैसे जल गया, तो मरना मत कर। ये कहानी है, ऐसे राम सिंह जी थे थानेदार जयपुर राज्य में, वो भी ऐसा ही करते थे, आदमी को भेजा थानेदार थे कि अमुक दवाई से मंडावे की, मंडावे की बात है, मंडावे से अमुक दवा से लड्डू लिया, सब हिल जाएगा इधर दाम की। वो कुर्सी पर बैठे थे, सामने टेबल, टेबल पर आकर के टोकरी रख दी, धक्का लगा जो ये गुड़ गए नीचे फूट गया, बुलाया बुलाया कहाँ से लाया था, तो क्या मुख दुकान से बनाया, जानते थे गाँव में रहने वाले, कितना लाया, कितना लाया, कुछ ज्यादा लाया, एक ज्यादा लाए जो पैसे दे रहा हो, हमारा लग फूट ही कैसे, हमारा लाडू फूट नहीं सकता, हमारा लाडू फूट नहीं सकता, कि मैं अगर थोड़ा दादी के ले जाऊ तो एक लाडू और रख दिया, जाओ पैसे दे जाओ अभी जाओ पैसे दो। और अपनी चीज पर विश्वास है पक्का कि हमारी खड़ी चीज है, नाश हो नहीं सकती, ये तमाशा नार्मल जी है घर मामा थे, नार्मल जी मामा थे रतनगढ़ में, चोर आए, सोती हुई स्त्रियों को कहा आवाज आई कि तुम्हारे घर में चोरी हो रही है, तुम सोती हो कैसे, तुम्हारे घर चोरी हो रही है, तो उठी हल्ला मचाया, जो था गहना तिजोरिया बच्चे हुई है कठोर दान से क्या था वो, कठोर दान से बाहर चीजें रख दी, एक तीप नहीं ले जा सके, भग गए बाहर रह गए बाहर। उनके स्त्रियों की हाजरी गुजरी थी, वह गुजरी में वो गुजरी चलते चलते गिर गई, खुल गई, खुल गई, गिर गई। पीछे बैल के ऊपर कफार पखार उसे पानी भरता था, वो सिक्का जो बैल पे वो लावे में ले गई, गिरी सब गिरी, बस पता लगा गिरी होती गिरी। दो दिन रखा वो नींद आई होती हो, उसने आकर के आगा आप आए दिन लोग, मेरे को नींद नहीं आई। ये बीती हुई बात है, सच्चाई के साथ में काम ठीक होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा क्या जाए कि इतना पैसा काम इतना पैसा बढ़ रहा है, ज्यादा दिखे होंगे, कोई चोरी नहीं करनी, अपने अपने सच्चाई के साथ काम करना। जो शेर जी कहते हैं हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, वैसे नहीं कर सके, पर सीतापुर से काम चल रहा है, आप देखते हो कितनी सस्ती पुस्तक दे रहे आज के जमाने में, काम बहुत बढ़ गया है, सैकड़ों पुस्तक पांच सात पुस्तकें थी। सच्चाई के साथ काम ठीक होता है, इसमें संदेह नहीं है। आप अगर काम करो सच्चाई के साथ करो तो आपके नुकसान नहीं हुआ, कुछ दिन दुख पाना पड़ेगा, दुख पहले झूठ के ऊपर जाग जाती बेईमानी की है उसका दंड होगा, कुछ दिन दुख पाना पड़ेगा, फिर आपकी बात जम जाएगी। नए शहर ब्यावर में दूल्हा जाट था, जाट मेरे देखी हुई है, वही दुकान चलती थी, बढ़िया दिन चलती थी, बढ़िया वही दुकान थी, वो जाट बहुत ग्राहक आते हैं, बड़ा भारत मोटा पर चला गया हो जितने रुपये चीज छोटा चावल चाहे उसे आप ले जाओ, आप ज्यादा कम नहीं कि बस उछर आदमी ज्यादा लेगा छोट बड़ा करती है, बरबर देखी हुई है। सच्चाई से काम करने से बहुत भला होता है। शेर जी ने कहा था कि छिप करके भी गड़बड़ी करो वो इज्जत नहीं रही बाहर, बिल्कुल मत करो, शुद्ध करो, लोगों में परेशो होगी, व्यापार चलेगा, जितनी पुस्तक चल रही पुस्तक दे नहीं रहे पूरे, गीता प्रेस पूरी पुस्तक दे नहीं रहा, अब भी बहुत बढ़ा दिया काम पुस्तक दे नहीं रहे, प्रत्यक्ष बात है। सच्चाई से काम करो बहुत अच्छा होगा, उत्तम काम होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। सर्वे भवन सुविधा, सबने सुखी हो जाए, सब निरामय हो जाए, किसी में कोई भी कष्ट न हो, अपना हृदय भाव के सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख न हो, आपका भाव ठीक होने से आपका जीवन बड़ा शुद्ध होगा, बड़ा निर्मल जीवन होगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा, बहुत बढ़ेगा आपका काम, बेकार बहुत बढ़ेगा, एकदम सच्ची बात है। आप देखो तो सही, कलयुग के मौके में जग परवाह नहीं करते, ये लो अपने वे ठहरेगी नहीं, दूसरे का धन ठहरेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा, और सच्चाई के साथ करो नुकसान होगा नहीं, हो सकता नहीं, चल सकता नहीं, ऐसी बात सुनी हुई है, ऐसा बीती हुई है, अच्छे संत अच्छे है, वो अच्छा काम करते हैं, प्रत्यक्ष बात है उनकी। आप लोग भाई बहनों, आप लोगों में भी कोई होंगे वैसे अभाव नहीं है, सर्वरत्न वसुंधरा पृथ्वी पर सब मौजूद रहते हैं, बीज नष्ट नहीं होता है, अच्छे आदमियों का रहता मौजूद रहते हैं, किसी किसी वेश में, कोई किसी वेश में, कोई किसी वेश में, क्या बता रहे हैं। वृद्धाश्रम में, माइयों में, भाइयों में बड़े अच्छे पुरुष है, उसे नाश नहीं होता है। वो भी विपरीत वेद सती भी सत्यवादी भी अलुब्धे दान से ही देश सप्त भी धार्य दे मही। ये पृथ्वी के ऊपर सात आदमी रहते हैं, इनसे पृथ्वी टिकी हुई है। अब उड़ीसा में दूसरे महीना ऐसे उपद्र होंगे, ये पैसा वो घटाने के लिए कहते हैं, घट जाए थोड़ा सा कम करो, वो एक दो दिन ऐसा सब रहेगा। अरे परिवार नियोजन करने के बाद में 12-12 संतान एक साथ में, दो बालक होते चले, हमारे ये बहन आए दो बालक, तीसरा बालक नहीं सुना पहले, परिवार नहीं होने बाद में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक दिन में, थोड़ी देर फिर बालक 12 बालक प्रकृति के विरुद्ध बात है एकदम, परंतु मानते नहीं है। लेख दिया कि गर्भपात मत करो, गर्भपात तो सुन लिया, परिवार ने उतनी बात छपी ही नहीं ना। ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, पाप करना बहुत आवश्यक है। ऐसी जचुड़ी भीतर में जम की बात बोल, पाप करना जरूरी है, कैसे करें। सज्जनो अपना जीवन शुद्ध बनाओ, ये चकाचौंध में आप अपने जीवन को खराब मत करो, भगवान को याद करो, है जैसे काम चलाओ। देख पराई चौपड़ी मत तरसावे जीव, लुके सुखी खाए कर ठंडा पानी पी, आज करो अपना है जो धको दिखाओ, मौज रहेगी, लुकी सुखी जैसी मिल जाए, भगवान के भोग लगा कर पाल लो, बस आपका नुकसान नहीं होगा। ये बढ़िया बढ़िया माल करो दिन ठगाई से, इनका नतीजा खराब निकलेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों सज्जनो न्याय युक्त व्यापार करो, हर एक काम न्याय युक्त करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सेवा और भजन दो बात मनुष्य मात्र के लिए जो सामना आ जाए सेवा पहुंचाओ, अपने से हो सकने से जन मेरी काम नहीं है। एक था खूंसे वाला, ये बात सुनी हुई बात बताता हूँ, वो गांव से शहर से 5 वर्ष गांव था दूर, उस दूर गांव में रहता था वो, और आलू और चना हर चीजें कई बनती है, खूंसे में खूब चीजें बनाई हुई, और जड़ ठंडा एक घड़ा छोटा सा, और वो लेकर के दिन भर का बता रुपया 2 रुपया पैदा हो जाता। एक दिन की बात है, भोजन करके वो रवाना हुआ, वो जा रहा था शहर में, तो शहर में एक गरीब आदमी था, वो जंगल में से लकड़ियां लेकर के और शहर में जाकर बिक्री करता था, उनसे जो मिलता उससे अपना जीवन चलता था। तो वो लकड़ी आ रहा, लकड़ी देख रहा आगे आगे बह रहा था, वो पीछे आ रहा था, तो आगे किसे वृक्ष की छाया में उसने विचार किया विश्राम कर लो, तो लकड़ियों का बोझा उठक करके कहना पड़ गया, गिर गया, बोझा गिर गया, वो भी गिर गया, तो वो खून से आवाज दौड़ा, उसको बूढ़ा आ गई, बूढ़ा आदमी था, लकड़ियां नहीं हुआ, भूखा 11-12 बजे गया, उसे पानी डाला, चेत हुआ, खाओ भूख लगी, हाँ चिराग ये बात कही ठीक करी, ऐसे कर गए फेंगे भैया लग रहे मेरे सिर पर दर्द है दर्दी चले गया, वो गया उसने मन लगा खूब भगवान में, वो सत्संग में जाता था कि महाराज मैं दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, भजन करता हूँ, मन लगता नहीं, उस दिन मन लगा तो संतोष जाग का मन आज अच्छा लगा, कोई दान पुण्य किया कि नहीं, कुछ नहीं किया, कोई कोई सेवा बड़ी है, मैं सेवा बड़ी मैं सेवा करता ही नहीं, 2 रुपए तो करता हूँ, रोजना कर देता हूँ, कोई सेवा बड़ी नहीं, मन खूब लगा भगवान में, एक दिन बात मन लगा खूब, फिर पूछा बात बताई कि वो लकड़ा आ रहे तो मैंने पानी पिलाया ठंडा और खाने को दे दिया, उसी ये मैं हुआ है, पता नहीं लगता है, छड़ पड़ गई खेती बेड़ा पुल का दान, दान किस समय में कैसे दिया हुआ, कितना काम करता है इसका पता नहीं लगता, उसका जितना पुण्य हुआ पुण्य नहीं हुआ होता, दान पुण्य का होता पुण्य नहीं हुआ, मौके पर मुर्दा होगी भूखा आदमी बूढ़ी अवस्था घर में नहीं देता करे क्या, जल पिया जलता का पानी ठंडा या थोड़ा सा चना खाया दे दिया, उसने नहीं उसने भगवान मन लगा, ऐसे भजन करते हुए भगवान में मन नहीं लगता है कभी कभी, तो समझना चाहिए कोई कोई खोटी बात आई है मन में, ऐ सज्जनो वो खोटी बात आपको तंग करेगी इसमें संदेह नहीं है किंचित बात भी, दुख पाना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, और अभी सुधार कर दो तो हो जाएगा, अभी काम पड़े तो सुधार कर दो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार, मनुष्य शरीर है ये बेकार ना हो जाए, सजनो अपना जीवन सुधारो, जीवन पवित्र बनाओ, अपवित्रता से बहुत नुकसान है, अभी दिखता फायदा कोटि एक साथ चलेगी नहीं, अरे पाप कोटि एक भी चलेगा नहीं, एकदम सच्ची बात है, मन मीठा कर लो और क्या होगा, रुपये तरीके अदरगे रख दिया इधर रख दिया, ये इतना होगा और कुछ नहीं साथ चलेगा, और नियत खराब हुई है वो दुख पाड़ा पड़ेगा ही नियम से, इस वास्ते आप लोगों से कहता है सेवा बढ़ सके, जितनी सेवा कर सको सामने आ जाए, जितनी सेवा कर सको उतनी सेवा कर दो, जहां तक बने दूसरे को बता रहे दो, बहुत खराब बात है, अपना जीवन पवित्र बनाओ, सज्जनो अपना जीवन पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, इतना बीत गया तो बीत गया, अब विचार करो, अब हमारा जीवन हो जाएगा, जैसे बताया नहीं कुत्ते घी खाएगी, अब खाएगी तो खाएगी, मगर चेत कर सदा के लिए, अब हो नहीं सकते कभी करेंगे नहीं। माप तो अलग बात है, माप है। ये बंदर को क्या पता कितना पैसा खराब है कितना है, सबका पैसा नदी में फेंक दिया छोड़। ऐसी घटनाएं घटी, घटना घटती है, सब माप तो सटीक ढंग से, फिर भी चेत नहीं करते, फिर भी होश नहीं आता है। माता बहनों भाइयों सज्जनों, ये बात एकदम सच्ची है, सदा के लिए याद रखो। अपना जीवन पवित्र बनाओ, अब इस दफा फंस गया है, अब बनाओ। जब से पता लग जाए तब से ही सही, अपने क्या है? अब पता लगा हो गया, बीत गया सब बीत गया। लड़ते रहो ये जिंदगी कबा खराब ना हो जाए, जिंदगी खराब हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है भगवान ने कृपा करी है, करुणा कर कीने कृपा दीनी नर वर देह, नाते ने कर दीन न कर दीनी के, करुणा कर कीने कृपा दीनी नर वर देह, नाते ने कर दीन न खर कर दीनी के। इस शरीर को नष्ट कर दिया, मनुष्य शरीर मिला है भगवान की कृपा से। सज्जनों धनी आदमी जरूर नहीं, गरीब जरूर नहीं, धनी गरीब के कारण नहीं है। धनी होते हैं वे तो पाप नहीं करते, गरीब करते हैं ये नहीं, गरीब नहीं करते धनी करते ये नहीं। नियत खराब होती वो करता है, नियत ठीक होती नहीं करता। धनी हो चाहे गरीब हो, कैसी याद हो, अपना अपने अपना काम ठीक भाई, अपना अपनी नियत शुद्ध रखो, निर्मल रखो, खराब मत करो। थोड़ी जिंदगी है, पता है नहीं, और जिंदगी खराब हो गई दुख पाना पड़ेगा, वो अपने खुद को पाना पड़ेगा, दूसरा इसमें सहायता नहीं करेगा कोई भी। अपने दूसरों को सुख पहुंचाओ, सर्वे भगवान दोष बिना सर्वे संतु निरामया, सब ये सब सुखी हो जाए, सब दीर्घ हो जाए, सब आनंद हो, पाप नहीं करेंगे भाई, अन्याय नहीं करेंगे, जान करके न्याय करेंगे, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। ज्यादा पे क्या 15-20-50-100-200-500-1000-2000 लाख वो क्या है, इतने में काम शुद्ध होता है अपना निर्मल, अपना भाव सचा है। लाखों रुपये खड़े बावजूद खराब नहीं देना और नहीं देना है, हवा नहीं देना है। एक कहानी आती है, एक कहानी आती है, कहानी आती थी, जंगल में साधु जा रहा था, साधु जा रहा था तो उसने देखा दो तीन थैली रुपयों की रास्ते में पड़ी, वो धैर्य भागम से पीछा, राम राम राम राम राम, धोल डाकन धोल डाकन धोल डाकन, रुपया रुपया धोल डाकन है धोल डाकन, भागो तो जोर से। लोगों ने कहा भागते क्यों हो गए भाई, खा जाएगी, मैं तो डर गया, धोल डाकन बेटी खा जाएगी खा जाएगी। चार आदमी थे डाका डालने वाले, देखो हमारे भाई बंदूक भाई को क्या खा जाएगी, जाकर देखो रुपया पड़े आए साधु बड़ा है, तो अपने क्या करो, तो अपने बढ़िया सो जाओ। चार आदमी थे, चार दो आदमी गए लगे लगे रसोई, तुम रसोई लाओ या वो पहुंच करेंगे, अपने रुपया में ले गए फिर यहां से ले गए। वे रुपया लेके भोजन करने गए तो उन्होंने विचार किया कि अपने चार जने हैं, चारों की पांती होगी, अपने ऐसा करोगे अपने तो भोजन कर लो, अगर उनके भोजन में मिला दो जहर, जहर मिला दो जो खा दो मर जाएंगे, हम ठीक हो जाएगा। तो वे जहर मिला के भोजन ले आए, क्या बीच में कुछ की बात याद नहीं है। तो मेरे मन हुआ विचार अपन चार आदमी अपन चार पानी हो गई, अरे वे दो आदमी आएंगे ना तो भोजन लेने आएंगे तो वहां दो ने खत्म कर दो तो वहां दो पानी हो जाएंगे। तो मैं मंदिर से लाई शुरू दोनों ने मार दिया, दोनों ने मार करके उजारा पोरे खा के वही मर गया, चारों पोट गए, रुपये पड़े रहे। मैंने समझा दो कमाते हो गए अपने। ये बात है महाराज, हथौड़ी डाकन है कहा जाएगी, याद रखो, होशियार रहो, सावचेत सावधान। भाइयों बहनों अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। अब बीत गया जो भी थे उसकी चिंता मत करो, अब जीवन बनाओ शुद्ध। अब जीवन जीवन बनेगा, अब जीवन होगा गंदा नहीं करेंगे, अपने धंधा अच्छा करें जो गंदा ना हो, ऐसे उत्साह से। तो महाराज ये बात है बड़ी है। तो साधु बेचारे ठीक है डॉक्टर खा जाएगी तो भागे जो ये बात है महाराज, एकदम सच्ची बात है ये। न तेरे ही भाग का आया न इतवार, तब लग मेरी माँ पे ओवन करो हजार। न तेरे ही भाग का आया न इतवार, जब तुम्हारे भाग है उसे ठीक चलता है तब तो ठीक है, और वो समाप्त हुआ और उसी बारी आवेगी, बारी आवेगी तब देख रहा था। अब पता नहीं क्या है, पहली बारी बारी चलती है जितने तुझी चलता है, और वो बारी पलटते ही फिर आवेगा तमाशा। इस वास्ते आजकल जीवन में बहुत गड़बड़ी होती है। पहले पीढ़ियों तक धनी आदमी चलते थे, आजकल धनी आदमी जल्द नहीं चलते। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते त्रेकादशे समूलंज विनेशति। ये तराई बनाते नलाई ताड़ाई, उस तराई में जल भर जाए उससे ज्यादा जल हो तो निष्ठा करते हैं, पहले निष्ठा रखते हैं, निष्ठा नहीं रखे भर जाओ, भर जाएगी तराई और फिर फूटेगी साफ सफा हो जाएगी, वो तो फूट जाएगा भाई, पानी बहेगा, पानी बहेगा जो करते करते करते सब खत्म हो जाएगा। इस वास्ते आप निष्ठा रखो, धन कमाओ तो निष्ठा रखो, इतना निकालने के लिए, नहीं तो दुर्दशा हो जाएगी। याद रखो ये सब के लिए है, अपनी नियत साफ रखो, नियत फिर निश्चय करो, फिर निश्चिंत रहो, निश्चय करो। तो ये बात है महाराज, समझे, ये पढ़ाई चीज है जब अच्छी नहीं है। आज होशियारी होती है, आज उसे सलत पुरता है आदमी वो जो अपने लखपति बन गया, करोड़पति बन गया हजारों में, परंतु दशा क्या होगी भगवान जाने, इसका पता नहीं है। इस वास्ते पहले से ही अपने सावधान हो जाओ, फिर भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो, महाराज कोई कमी ना हो जाए। राम जी जोड़ के देखिए, भूखा नहीं मरोगे, अन्याय करने से आप अच्छी तरह टिकाओगे, अन्याय करने से भूखा मरोगे ऐसी बात नहीं है, अन्न मिलने का मिलेगा। लखपति करोड़पति को वैद्य वैद्य डॉक्टर भर दे, नहीं पे दे नीर, जैसे पशु पीते पानी पिए ना, आपने देखा होगा जल के किनारे कोलाट में एक दबारे देखा, हम देखा एक छोटी सी कुटिया बनाते है कुटिया, उसमें दो घोड़े बैठ जाता है, वो पानी पीने आते पशु, वो भी चले पानी पीवे तो बस तिरसा में वे लेकर गए बैठे जहां पशु जल पिए, बैठे जहां पशु जल पिए बैठे वो दीवान नीर होट चैठे नहीं बैठे थे तिरसा, तिरसा मृग मारे टिके भरता माने नीर अथवा जल देवन वालों सठे आखे अथवा वे आम ऐसो पेट जरोदर पीर वैद्य डॉक्टर बदलते नहीं पीते नीर तीसरा मतलब मर मरेगा वे मजे पाप किसी का ही साथी नहीं है, किसी का ही भाई नहीं है, ये बहुत खराब चीज है। इस वास्ते सावधान रहो भाई, सावचेत सावचेत, नारायण नारायण नारायण सब हो गया भगवान की।